رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. منم چې زمن خپل دي دا چې من پکانو ولي، پردویو بدبختانو دوی په زړونو کړناولي، پردویو بدبختانو دوی په زړونو کړناولي. ورو ورو د عالمانو په دعوت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. تشنم د شریعت نه بس جامه د عمل غواړي، اسکار نه تر رهبر بزانونه پکې نغاړي، اسکار نه تر رهبر بزانونه پکې نغاړي. دا ملک به د قرآن په حاکمیت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. یو بل پسې خبرې پرګنه ممروري، د یو په کور کې غم وي او د بل کور کې سندرې، د یو په کور کې غم وي او د بل کور کې سندرې. حالات به د غمجنو په خدمت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. کرلی د نفاق تخم پردویو له پخوانه، دا نن سبا چې وژنې په خپل منځ کې مسلمانه، دا نن سبا چې وژنې په خپل منځ کې مسلمانه. دا کله ستا د شان او انسانیت سره جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. د سولې مشران مد پنځو روپو سړی دي، دې ملک ته راوستل سوچې اوس برشي شړی دي، دې ملک ته راوستل سوچې اوس برشي شړی دي. بیمار می د دوی په دې غیبت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. بیمار می د دوی په دې غیبت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. جواز اصلاح غواړي خراب شوی عملونه، جواز اصلاح غواړي خراب شوی عملونه. دا شپې برڼا کېږي ورپسې د سحرونه، دا شپې برڼا کېږي ورپسې د سحرونه. ټولنه په اخلاص او قضاوت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي. رنزور رنزور وطن به می وحدت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي، یاغي یاغي وختونه شریعت باندې جوړیږي.